الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة بني اسرائيل کے اغا سلور خبری ذکر کئی چی مرتکب دا آغی مستحق دا عذاب گرزی، یعنی جسوک آغا کارونا کئی نو آغی باندی دا اللہ تعالی عذاب رازی. یو دا ذکر کئی چی شرک مستمر را چی سوک کئی نو آغی باندی دا اللہ تعالی عذاب رازی، لکه د نوح علیہ السلام قوم وګورئ چې هغه د شرک نه توبه نه ایستله او شرک نه پرېښوده، نو د الله تعالی عذاب پر راغی. بل دا ذکر کوي چې انکار د معجزې نه مه کوئ، چا چې د معجزې نه انکار کړی دی نو هغه الله تعالی هلاک کړی دی. لکه د صالح علیہ السلام قوم سمودیانو د معجزې نه انکار وکړ نو هغه الله تعالی تباہ کړل. بل دا ذکر کوي چې حق پارس د ملک مشړی، چا چې حق پارس د ملک شړلی دي نو هغه تباہ شوی دي. لکه د مکې خلکو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکین او شړانو هغه الله تعالی تباہ کړل. بل دا ذکر کوي چې حق پرستو سره ټوکې مکه وای، چا چې حق پرستو سره ټوکې کړې دي نو الله تعالی تباہ کړې دي. لکه وګورئ فرعون او دا قوم چې کله د حق پرست سره موسی علیه السلام سره ټوکې وکړې نو هغه الله تعالی هلاک کړل. او سوره سلور یې سي دی او هره یسه کې یو مسله ذکر کوي. او دا سورتونه چې دي د دې سورت نه وروسته په دې کې صفت د رحمانیت الله تعالی ذکر کوي او دا غنوم در رحمان په دې سورتونو کې ذکر کیږي او بار بار ذکر کیږي. دا غي وجه دا ده چې په دې سکه چې کما د سورته همغه کې سورته د سورته کهف نه شروع کیږي، دا هغه سره د دې سورته نه والا دا صفات د الله ذکر کوي. او وجه دا ده چې په دې کې د الرحمن الرحیم تفصیل کوي، د هغه تفصیل کوي او د هغه وضاحت کوي چې برکت اچولو والا هر یو سیس کې ذات د رب العزت دی، ځکه چې رحمان او رحیم یو الله تعالی دی. پس سر دا سورت کی داور توحید ذکر کئی او پاغی بانی دریوارا کسمار دلائلو ذکر کئی دلائل وحی دلیل وحی دلیل عقلی او دلیل نقلی دا ټول ذکر کئی او پا دیبانی مسئلہ دا توحید اغا بے ثابتی او چه شورو کئی نوی سبحان اللذی پاکی دا آغا ذات لا اسرا بی عبدی لیلن چروانی که بند اخفل پس حسا دشپی کی نو اسرائی ذکر کرده اغا حسا دشپی اغلون بنا حسا آغی کی چه در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کئی نو پا عبد بانی کئی بی عبدی ہی ذکر دینا لڑ مقام بل نشتے چه کلمنگا اقرار کو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در رسالت نمخ کے در عبدیت اقرار کو در غین بعد در رسالت کو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدو و رسولو اول عبدو و بیا و رسولو صحابی را غلده و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چکلا دا غدر سالت گوائی و شہادت پیش کئی نوی اشهد ان لکا گوائی کوم چی یقیناً تا دا اللہ رسول او دا اللہ بنده نبی رسام نا نا نا عبد مخی وایا رسول رستو وایا ما تلا ڈیوٹی دا رسالت نو ملاو چیز دا اللہ بندوم نو دا صفت چیرے دا مخی دے زکا چه پده که اغا اصل مدعا اغا پا که ثابتی گی چه اللہ مالک ده ده صفات کارسازیه او پیغمبر چه ده اغا ده عبدیت ده صفات و مالک ده لویا مرتبه شوا خود عبدیت نه اوچت نشو اغا بنده ده اللہ ده اغا اللہ تا عاجز دے و اللہ تا مختاج دے او دا لوی صفت دے دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ذکر چی اللہ کئی نو اغا نبی چی اغا تا اغی ابن اللہ وی اللہ وی اغا دا مور پا غیگا کی دا سورتو دے اے خلق تا وی انی عبداللہ آتانی الکتابا وجعلني نبيا يقينا ذا بندا دل تعالى يم اني عبد الله دارنگے دا حضرت ایوب علیہ السلام ذکر کئی دا داؤد علیہ السلام ذکر کئی نو اللہ و نعم العبد سخیستا بندو دا ایوب علیہ السلام ذکر کئی نو نعم العبد سخ بندو دا غی اغا صفت دا بندگیری اللہ ذکر کئی ذکر دا لوی صفت دے ذکر شاعر ہوئے چه فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ دا لوی مقام دے چته انسان یو د الله بندې نو به بل بل بل وای وای فرشتہ مجھ کو کہنے پر میری تاکیر ہوتی ہے ما دا فرشتہ وای زما مقام اگر غردے فرشتہ مجھ کو کہنے پر میری تاکیر ہوتی ہے میں مسجود ملائکہ مجھے انسان رہنے دو مالا اللہ تعالی مقام را کړی د هغې نه مې راولي انساني عبدیت صفت چې دی دا په ټولو باندې بالا دی په مخلوق کې خدای کې خبره دار مگر اسم پړتی ہے محنت زیادہ چې بندا په صحیح مانو کې ځان د الله تعالی بندا اومني لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم ځان منلو چې صحابه کرامو ته وای زما صفات داسې موای ما سره داسې معاملې مساتای چې زما هغه مقام او درجه هغه د خپل حیثیت نه سیوا و منی انما انا عبد خبر دارد دا الله بندایم نو ما ته د الله بنده او د الله رسول وای د الله بنده او د الله رسول راته وای نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځان بنده منلو عیسی علیه السلام د مور په غیږه کې دی وای انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا انی عبد الله مخ کې ویلې دي انی عبد الله زدا الله تعالی بنده یما آتانی الکتاب را کوي با ما تا کتاب و جعلنی نبیا او زی گرداول یما پیغمبر دا رستو دا عبدیت خبر مخ کې دا اغای زان دا اللہ بنده گنلو او بنده ستا وی بنده آغا تا وی چه دا آغا طول سچه وی آغا دا اللہ وی او آغا وی چه دا زمان عرص دا دا اللہ دی زکا و تا وی کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ دس تپاسو ترا خبره ده قُلْ إِلَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے زمان نبی اعلانو کا اے زمان نبی خبر ورکا چی ان صلاتی و نسکی چی اکینا مزما او قربانی زما عبادت بدنی زما او عبادت مالی زما و محیایا و مماتی او جوان زما او مرگ زما زچی جوان دیم نزما جوان بد اللہ دفاری او زچی مریگم ناوه ده اللہ ده پاری ده زمان فائده او زمان نقصان و محیایا و مماتی للہ رب العالمین خاز اللہ تعالی دی چه پالون که تربیتا کون که مالک و آکام و حافظ ده طول عالم دی او داس اللہ لردی چه لا شریک لا چه نشت ده برخدار داغ و بذالک امرتو او پا ده بانه اوکم کڑ شوه ده ماتا چه توایا چه ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لا پا ده بانه ذکر اللہ بندہ دے کنا سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا پاکی دا آغی ذات لا پاکی دا دستان پاکی دا صدانا چھے تبداوائی چھے نعوذ باللہ دا اللہ پاک کپڑے پاکی دی دا اللہ کور پاک دے نا دا سی خبری ندی دا سی خبری ندی دا اللہ تعالی ذات پاک دے سبحانه وتعالی عما یصفون قرآن کے ذکر کئی سبحانه وتعالی عما یصفون دا اللہ تعالی ذات لپاکی دا او چته د آغا سنا چې د خلک ولا بیانې جویدا د الله د برخه خوندان دی دیل الله تعالی اختیار ورکړی نو سبحان د الله ذات د دین پاک دی زکات چې مستو دیګ نو لمه خبره دایږي چې سبحانك اللهم پاکی دا تعالی اے الله تعالی دا هر کسما شریکنا استاذ ذات پاک دی الله شریکانو ضرورت در تنشتے ذات تی پاک دی دا دینا چه مختاج شے دے خبری دا چرسو خوپکار دی کنا چه ماسرا لکلاس امدادو کی دا دینا دا اللہ ذات پاک دی سبحان اللذی پاکی دا آغا ذات لا تو اے سبحان ربی العظیم پاکی دا رب زمالا چه آغا دیر لوئے ذات تے سبحان ربی الاعلا پاکی دا رب زمالا چه آغا دیر اوچت شان والا دے سبحان و سبحان و سبحان سبحان اللذی پاکی دا آغی ذات لا اسرا بی عبدی لیلن چه روان کڑے دے بند اخفلو پسیسی دشپے کے من المسجد الحرامی دو مسجد حرام نبیت اللہ نا الالمسجد الاقصا مسجد اقصا بیت المقدس تا اللذی آغا بارکن حولہو چمون خیر چولے دے داغی گیر چاپیرا مسکن دا انبیاء علیہ السلام دے دیر لوی لوی خلق پا دا خور بانی تیر شوی دی دا باغون ملک دی دا میوه ملک دی گیر شاپیرا ملک او زمک زرخیز و آباد را اللہ پا که بارکاتا چوله دی بارکنا حولهو لینو ریهو دیر پارا چوخیو دیخ پل پیغمبر تا من آیاتنا دا نخو نشانو دا خپل قدرتنا چه ده مشاهدهو کی ده آغا خبرو چه کم دتا دو وحی پا ذریعه وانه رازی او دتا ملاوی گی او ده ده اللہ مخلوق ده بیانه نو چه ده مشاهدهو کی اپا خپل استرگو بانی داغی مثالون و نمونی اوینی اِلَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ یکیناً اللہ تعالی آغا کامل اولیدن کے دے بعضی خلق دا صفت دا نبی علیہ السلام بیانی خدا نا آغا کے بعد اندیش خلق دے چی اِلَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ دا لِلُرِيَهُ دے اُهُو زمیر دا انہو کے دا ہو بھی ہم دغی تا دی راجے کئی چھے اللہ ویلی لریہو من آیاتنا دیل پارا چھو خودتا دخپل قدرت دنخونا چھے انہو ہوا السمیع البصیر شو نو بیا دارا تاوا چھے لنریہو سمانا شو بیانو چه مونگو تاو خیو بیاو بسا پا خپل بوینی کننو خب بیده تیس رلی تا اللہ دو قرآن فهم نصیب کئی امام غزالی رحمت اللہ علیہ وی احیاء کے اللہ تعالی بیده تیس رلی تا دو قرآن فهم نصیب کئی چه دا صفت دی پیغمبر لووی چه انلہو هو السمیع البصیر یکینان پیغمبر چه دے آغا کامل اولیدن کے دینو بیا دے پا کسا پرے خودل بیا اللہ سوئی یزو تا خوما نو بس آخو بیا خپلا بینی نو نسلیا بیماران خلق دے چی کما نسخا اللہ تعالی دے کم سیز دے ختمول دے پار را لے گلے وا نو دا بیمان دے آغے دے ثابتول دے پارا استعمالی قرآن اللہ تعالیٰ دا شرک دا بیخکانی دا پار را لے گلے دے او دے لگی نو آغی قرآن کے دا شرک بوئی گوری او دا آغی نبیا شرک ثابت ہی لگیا دی السمیع او البصیر دا الله دی. سمیع او بصیر چې مخلوق کې دی شي خو السمیع او البصیر نشي کېدی. السمیع او البصیر الله دی چا کامل اوریدونکی دی او کامل لیدونکی دی. الله وايي په دې مسله باندې کتابونه گواه دی، پیغمبران گواه دی. دا وګوره وا آتینا موسی الکتاب او ورکړو مونږ موسی علیه السلام ته کتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل ا مونږ ذول او اغا سشي اغه تورات اغه کتاب سمونږ ذول هدن هدایت باغی که اللہ تعالی دلار معلومولو دلار منتلو آغا تعلیمات ذکر کرو چه آغا لار چه انسان دا پارا اللہ تعالی دا نجات او دا کامیابی گردولی دا چه کل انسان پاغی باند روانی آغا لار او آغا لار چه دا آغا دین اسلام او دا شریعت لار دا صرف دا غیو لار دا شدار نجات تا دا دا خلاصون دا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زنکا بانی کرخی راخ کلی یوی نیغا کرخ راخ کلی او نور کرخی کاگی وگی راخ کلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دا نیغا کرخ چرا دا صراط مستقیم دی دا دی دین و دا شریعت لار دا و دا نیغا جنت تا تلی دا او دې سره دا کمی کګې وګی لاری شې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دا د گمراهی لاری دي او دا ټول جهنم ته تللی دي. لار صرف یو نه غره او غره جنت لار ده. یو لار ده هغه جنت لار ده هغه شریعت دی هغه دین اسلام دی. نو چې دا الله کتابی نو خلکو ته صراط مستقیم خی لکر دی قرآن صفت ذکر کئی ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام ان پا دی رکو کے آخر کی دا قرآن کریم دا آغی لار نشاندہی کئی چا غلار دیر درست دا او غدیر سی لار دا او دا قرآن صفت اللہ کئی وی هذا هدن دا قرآن دا ہدایت تے او دا تورات بارکی وی وجعلنا هدن لبنی اسرائیل اگر دولی امونگا اغا تورات هدایتا دا پارا دا بنی اسرائیلو دا هدایت سر چشمه چی وینو اغا اسمانی کتابی که او سره دا وی چه دا قرآن کریم نه بغیر امزا دا هدایت لار موندیشم دا ورده انسان کم فهمی وی غلط فهمی بی دا ده صحیح نده روان ده ده سوچ چه ده اغا غلط ته زکا منبع ده هدایت چه ده چه کم زانه هدایت روزی او کمی چنه چه ده هدایت روانی دی نو اغا طول چنه ده اغا سر چشمه چه ده نو اغا ده اللہ کتابی نو کته دا وای چې نه دینه بغیر کې دی شي نو دا وستا کوم فهمی وی او بل ته د خپل سوچ او د فکر نه د الله تعالی د کتاب هغه تعلیم کم تر ګڼي او د خپل سوچ او فکر چې دا په قران کریم باندې بالا ګڼي دا د بد قسمتی ده ځکه دا لري ته به لار اختیار کړی دا سوچ دی غلط دی. الله وای وجعلنا هدن لبنی اسرائیل گردولو مونگا تورات کتاب هدایت دا پارا دا بنی اسرائیلو دا هدایت سشده وی دا سشده سخبر دا اغا دا چه اللہ تتخذو من دونی وکیلا دا چه منی سای بی زمان کارساز وکیل مختار چې دا هغه اختیار وی دا ائمه او علماء دي کې اختلاف دي چو وکیل چه ده نو ده مختار که ده شو که نشی که ده نا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و یاو ده مختار که ده شی نو آغدا سه چه اللہ وی تورات که ما ویلو چه لا تتخیزو من دونی وکیلا دا آغای بغیر دا اللہ نا نور استه اختیار من گرنه دا اللہ پا کارونو که دا زکا اللہ وی چه بی زمانه بلسو که وکیل منی وی دا وکیل دا جدا مانا دا جدا مانا چه مختار مانا شوانو بیای بغیر دا اللہ نا بلسو که ننی وی دا غا نکو ره از نا چه تاوزین دا والی جز پسو که وکیل ننی وی زان اللہ دا پا دی مانا چه تا یو سڑی دا خپل کار اوالا که چه تا وزما دا کیس لڑاوی او عدالت تا وزما دا دی خبر وضاحت که او زما ترجمانی بکی نو دا سڑی تا دل خپل اختیار ورکو نو آغاز تا بزای بانی دا جج مخی دا اولار دی او آغا باس کئی چه کل جج پی سلاو آور اینو آغا دقی وکیل لور کی دی غراوالی دی خپل موکل تاوی تا یا کیسو گٹ یا دی بایلو نو دا دی اختیار ورکلو دی خپل وکیل لا نو دا اللہ تبارک و تعالی پا مقابلہ کی با دا اللہ تبارک و تعالی پا مقابلہ کی با بلسوک وکیل ننوی چه بل چاہتا دا اللہ مقابلہ کی وکیلو آئے دی وی دا وی زمان وکیلان دی وی سنگ چو وی بادشاہ لزی او زان لوکیل گوری او جج لزی نو وی اغسطا دا پار خبره نکی نو وی دا زمان وکیلان دی دا اولیاء کرام نو بعد دی اختیار من دی اللہ وی نا بلکل نا اختیار من صرف و صرف زیم او پا دی ٹول کائنات کے د چا د ذره بر سسی د اختیار نشته چو خدایی ستا وی اللہ وی اغا طول صفتونه زما دی او زما د خدایی پا صفاتو که پا کائنات که سو کم شریک نشی که ده او نچا ما چال اختیار ور کرده اللہ تتخذو من دونی وکیلا دا چه منی سای بی زمانا وکیل کار سازو یہ قرآن اللہ وی قرآن کی مادہ غویلی دی سورة مزمل گو رئی یو کم دیر شمس سپارا سورة مزمل سورة جن بسیده نہم نمبر آیاتو گو رئی نہم نمبر آیاتو گو رئی نہم رب المشرق والمغرب اللہ مالک دے د مشرق او د مغرب د کائنات دے او سر ناتر بلا سرا دے ټول دنیا مالک اللہ دے رب اللہ دے پرورش کون کے تربیت کون کے اللہ دے آقا محافظ اللہ دے رب المشرق والمغرب مالک دے د مشرق او د مغرب د کائنات دے او سرنا تر بلا پوری لا الہ الا ہو کمال دے قرآن دا سے کلام دا بلچا کی دے نشی قرآن دے شرک بیخکنی کئی نو دا سے کئی چاول وی رب المشرق والمغرب مالک د مشرق او د مغرب د کائنات دی یو سرنا تر بلا پوری د دې ټول کائنات مالک الله دی یا رب بل چاله خو به کې سوور کړی کنه نو الله و الا اله الا هو بغیر د الله نه اله بل سوچته دی نه خبره دادا دا ما تا چوچ لا اله الا الله دے الفاظو نبی کې چې الٰه بغیر د الله نه په دې ټول کائنات کې څوک هم نشي کېدی. الٰه چې دی هغه یو ذات یو الله دی، ذکر و لا الٰه الا هو، نشته دی لایق د بندګۍ الٰه کار ساز بغیر د الله نه، د غیر نه نبی کو الله دې ثابت کا چې الٰه به یو الله غنی بل څوک باندې غنی. مسلمان بالای چې الٰه صرف یو الله ومني بل چاته نه دی ویره نه مو خو بل چاته نه دی ویلو، ته په دې خبره پوهیږې نه چې کم کارونه داسې دي چې هغه کې د هغه په کولو کې آغا سوک چه ده عمل دخل لرلشی چه چا تا اله ویلشی، آغا بغیر د اله نه آغا کار که دل نشی، نو پا آغای که ده چه داوه چه دا پلانه سب کولشی با دغا ده الهو گانا کانا، نو اللہ و اله اله اله بل سوشتره نه بی زمانه نو اللہ و یوزیم نو سپیکر لوانی کسی وقا که مرای میرا لرا که ختمی رانا زکه ما مایک کې خلوور منډلې بیا. لا اله الا هو، نشته دې اله بغیر د الله نه، چې نشته دې نو فتخذو وکیلا، ونسا یو الله تعالی کارساز، بس بل چا ته کارساز نه وای، بس وحی آکا وحی داتا وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا دا وہی دا آیت نہ دے دا چوئی رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذو وکیلا، یہ ترجمہ کردا چانو دغی ویلی دی جو وہی آکا وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا در دی آیت ترجمہ کرے دا فتخذو وکیلا، بس یو اللہ کارسازو من یو اللہ دا خبر دا ما توی تدیو بندے نی مائن نیم خبر ختم شو نور سوائے ختم شو خبر وای تاسو پین پیریان یی مای بس ٹھیک دی مای کبل ٹکے وای چې پین پیریان نه مای جاتا مم چنیم نو بیا وسو وای او کدا ٹکے دی او بل لا لا بوت نو بیا با کار خرابی ک بیا دا دی و چې مسلمان نه نو بیا با دی کار بل شانی اوس پین پیریان لرا تولی وی وجه سره بیان کا تا سمانه ای نکنا ما چه کم دو منلو تکه ده نغا منگ منلو ده او چه دا آغی دا پا دا سمانه نو آغی تا بیا منگ شرک وی و قرآن وطا وی منگو اله ذات یو دا اللہ تعالی ده کتا جبریل تا اله وی زوان مشرکی کتا پیغمبر تا اله وی زوان مشرکی کتا پیری تا الہ وائے زوام تا مشرکے کتا ولی تا الہ وائے زوام مشرکے کتا نورس پا مئی تا الہ وائے زوام مشرکے ذکر چی لا الہ الا اللہ بغیر دا اللہ نبل الہ نشتے او چی دا اکیدہ لری او اغتا دغی اکیدے والا دتا پنج پیرے وائے نزا پنج پیرے ہم تماتا وائی دیو بندینے نو مانا از زای خدای داتا پوس نکی چه تا دیو بندی وی اکنوی دغا هر ماس تا غالی تا واچو تا تا دی مبارک شی از ضرورت نیشتی ایو ملگری ما تا پلا اندوکی تی خبر ختم کرا مانا پا غیر ضروری خبرو زن لمازا مخراب ہوئی دا کم غوبل تا جول کرد خلکو زر چه منگا دیو بندیانیو منگا دیو بندیانیو بس منگا نیو بس خبر دی ختم شوا ما دیوبند کے سبق نہ دے ویلے بس کته وایي جاب یې سبق ویلی او دی باندې نو شیخو او به کې ویلې ما به کنه ویلې اوس که په دی وایي ما د پنځ پیر او جمعه پنځ پیر کلی کې جامع امام کې سبق ویلې پنځ پیر ویلې مې دلته که په دی وایي راته وایي چې توحید خبره کوم یما که په دی وایي چې زه بدعت بدعت وام او د سنت د نبی سره هم خبره کوم نو بس يم پنځ پیر خبره ده له خو کته وا چې نه نزه ته هم چې نیم په پیرینم د کلا باټیم بیا خبره ختمه را ما نه ودا ته پوس نه کوي چې په پیرې وي اغه خبره مر ربو کا رب دې سوک دې زوم رب یو الله دې یو الله دې نو که په دغه ته ما ته په پیرې وای نو بس ټیک ته يم دا خبره ده مسئلہ دا اصل کې موږ خو تو قران کریم چې کولاو کو ولا چې موږ ته په ټول قران ټول قران موږ ته توحید او توحید لګي بس توحید او توحید راته لګي او دا هو الحمدلله قران الله را لګل دا غل دی امام ربانی رحمه الله اوائی ټول قرآن اللہ تعالیٰ سورت فاتحہ کے داغی مبہوم را جمع کر دے اور سورت فاتحہ پا دے آیت کے پرادر را چھے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ټول قرآن توحید و توحید دے دا نور احکام وہ تر زمنان ذکر گئی اللہ تتخذو من دونی وکیلا ذریت من حملنا مغنوہ اے اولاد دا غچا چه منگا سواری کریو دو نوح علیہ السلام سرا زانی خو خپلا نو بچ کرے کنا اگا پلار نکلے چه اگا دیر لوی خلقو اگا نوح علیہ السلامو اگا دو نوح علیہ السلام اگا دری زامنو حام سام یا پس اللہ وی اگای ما بچ کرو ذریت من حملنا مغنوح اے اولاد آغا جا چه اغیی منگ دو نوح علیہ السلام سر سوار کرو دا آغا سر اغیی بچ شویو دا آغا سر بس بچ شو آغا سر اکین اصل نو بچ شو نه نه آغا اکیده اختیار کرو چه دا کم اکیده دا خپلول دعوت نوح علیہ السلام ور کرو او دا آغی پا خپلولو که نجاتو او دو نوح علیہ السلام اتباعی کروا صرف دو دیو جننا چی دو نوح علیہ السلام زامنو کر دیو جنوینو بیاو کنانو بچ شویو دیو جنوی پا اتباع دو پیغمبر بچ شوی دی پا رشتاو پا نسبت دو رشتی دو پیغمبر نیلی بچ شوی لکا کنان بچ نشو او دو نوح علیہ السلام زیو اصل شی داره پکی ذریت من حملنا مع نوح اے اولاد دا چاچ موسی دکړو سره د نوح علیہ السلام الا هو کان عبدا هغه صفت ذکر کا مخکې وی سبحان الذی اسرا بعبدی رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره عبد اول د حضرت نوح علیہ السلام لپاره إِلَّهُ كَانَ عَبْدًا إِلَهًا لِلَّهِ وَلَكَ إِلَهُ نَا نَا لَا إِلَهَ إِلَّهُ إِلَهُ بَغِيْر دَهَ اللَّهَ بَسُو شْتِرِ نَا كَنَا إِلَهَ آغَ ذَات تِي چه تا دریا پا مخا کی سند پا مخا کی دو مشکلات و ظاہراشی د تکلیف ظاهراشی او استاد اخلاصی سبن لکیگی او استاد پزرگی ده چانه اصره ده او پرلکی دی او امید ده چه ده زینه بزما کاروشی او زبا بچ شما نو ده که سول چه ده چه ده تلاله ده نو غا ده اله گانه لده لا اله الا هو دغه امید او دغه اسرا بغیر د الله نه د بل جانا ساتل نشته چیرته تکلیف او مصیبت په وخت کې دا بنده زړه کم پلا بے ساخت مائل شي چې زپلانه یو ذات شته هغه به راله چې دلو امدادو کی بیڑا به مې پار کی خدا چې تر چا نه غاڼې هغه دې الهو غاڼو لا اله الا هو بغیر د الله نه بل چاته الہ مو وایا یو الله الہو غاڼو الله کان عبدا شکورا یقیننا نوح علیہ السلام او بندہ شکر گزار تابدار دا اللہ تعالی دا احکامو شکورا دا اللہ دا نعمتنو شکر گزار دا اللہ دا احکامو تابدار خب اندہ خودی تا ہوئی گنا خب اندہ خودی تا ہوئی چرا شکر گزار وی او غتا بیداری ایتہ خبنده وای او چری تا بیدار نی نو خبنده کې دیشی بانگو یا پیر سیب ناسی پیر سیب جمعہ تا نه دی مې زمونږ پیر سیب زرا خبره مکه ما ول هندو دی هندو له جدا خبره به سره نه کې دا وې هندو ته وته نه وای کنه چې موږ له نه دی دی هندو دی وینا دیر سیده ده مایچه ده ده کمزایی که جناسی دیتا وینا دوزخ ده وینا مایچه ده وی بس دیتا ویلی ده جه بس تا مابتی مایچه و تا ویلی دی وحی خوبان شوی ده جه تا چه ویلی جه تا مابتی بس نور مکا و بسته پیغمبر تخوالله وی وعبد ربکا حتی یعطی کل یکین پیغمبر اولار دے اللہ تا تردے پورے یخپو مبارکو کے ورم پیدا شو پرسو پیدا شو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نو یا رسول اللہ بخل بخل شوے و دمر زیاد کڑان و محنت وی عائشہ دا اللہ شکر گزار بندہ جوڑ نشما نو آج بہترین دا کائنات تے نو آخو دا مرگ تر آخیری دا جون تر آخیری سا پوری چه مرگ والرازی تر آخیری سا پوری اگه دا اللہ عبادت کئی اگه تا نده ماب ستا پیر صاحب تا چاوی جیتا تا ماب دی واحی پیرالا که واحی پیرالی دا ہو بی اساسو پیغمبر دی او پیغمبر خود اللہ عبادت کئی آخو بی بندگی نپاتی کی دا دا چاوی نو به وی دې باطن کې مسکې نو ما باطن کې مسکې نو خوراک دې باطن کې کوي کنه خوراک خدا پلیټ په ځای باندې ولا خانه کراړي هغه دې ولا وانډا کړي او بیا چې دا وای زمونږ پیر سی وای بیت الله ته مزلزي نو دې ودي دې نه پاسین نو وای دې باطن کې مزلزي ما استاد پیر سی چې باطن کې مزلزي نو باطن کې دې هلته خوراک هم کوي کنه ماکا کې خیمه مزیداری اٹھلی دی بگی او خلی خلی خوراکونی بگی ال بیک اٹھلی یلتا که دیر مزیدار کانی ما یقی دی خلی یلتا کن ننو نا دقیل شیدنو دل ترازی او بس دنیا دنو بس ارچال امتیان پیدا کی گی نقی امتیان پیدا شوی اللہ و اینلہو کان عبدن شکورا یکیننا ابراهیم علیہ السلام یکیننا نوح علیہ السلام او بندہ شکر گزار د اللہ تعالی انہو کان عبدا شکورا ویرا وی زمار دنس کسانو چی کم ننوی تبلیغ والا بوتلیوی چو اپس رالوی دا جو استاجی مولانا سیب استاج شاگردان اللہ خوچی دنو داو دست تری کم نوردی مرگری تا ماوی خود اللہ وطا داو دست تری کم تو دست پسنگ اکی نو اینا مای تا پوستی بیا او کئی گانا چی طریقی او دست سنگ خولو او چاردام دی او دستی که او دستی او دست سنگ خولو عجیبا خالق دی دی قرآن اگا اهمیت خامخا کمی دی خلکو پزنو کی ابیا دی چی پرید سر نتاو کڑی ابیا را دی زمونگ ملگری اللہ مو موائی اچی چاز غلال شنو دا غیب دین و دا غیب مذہبی چه غیر مقلدین و زغلال شید اغیی پا مذہبی او چه کلا نور څخه له شي نه غي په مذهبي چې موږ څنګه راشینو بیا له شهادت سپدونه کوي او شهادت وایي دا یو د درې انجکشن یو وایي نو غي نشکی نو بیا وته د غي نور سپدونه شروع کی نو بیا وته وایي قران کې ګوره سشتل نه زه و درس نوم غوې سپګشتل نه زګه چې زمانه درس ملګری بوتلی و غي له درس نو ورته نو مې بس تا بوته نیوې دي کنه چې چاردام داسې کیږي تا بوته نیوې لې زمون شاګردان چې یو داس چاردام ورزي ستغه له ونه ورزي نو سره تراشه قران دا وګوره ته سپ غضب وختې مړه ټیک دی امي سره دې اغلی یادي او ته سره دې علم چې کوم نو امي شو نه تا زره بس کوم ته بس کې انه کان عبدا شکورا یقینا الله نوح علیہ السلام او بندہ شکر گزار اس اتار چڑھاؤ شروع شو د بنی اسرائیل او عروج او زوال سبانے د دین په بنیاد چې ترقی کې نو ام د دین په بنیاد به کې او چې تنزل درب دځې او پریوزې نو بل دین په وجه پریوزې چې د دین نه اعتراض وکړه او سرکشی د وکړه د خپل رب نه وقضينا الى بني اسرائيل امونغا فيصل وورولا بني اسرائيل تا دسو فيل كتاب په دغه کتاب کې دغه تورات کې چې لا تفسدن في الارض مرتين چې خامخا روانه بکوي تاسو په دنیا کې دوه ځله غډ غډ انقلابات به دروې دوه ځله راځي که فساد هم شروع که بی دینی در که راغلا او ده الله ده دین نباغیان شوی او ده خواهشات ده غلامان شوی نو تاسو بیا بسی چل که گی پرون بیده وَلَتَعَلُنَّا غُلُوًا كَبِيرًا او خام خواه سرکشی با کوایی پا سرکشی لوی سر او چته گی با نو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بس کلا چراشی وعده رنبنی داغی دوارونا نو بعثنا علیکم مسلط بکو منگا پتا صبانی عباد لنا اولی باس شدید عباد لنا بندگان زمنگا اولی باسن شدید خصخ جنگجو خواندان د جنگ سخ یعنی خ جنگجوس اغا بختی نصر او دا اغا اغا پوج اغا پی اللہ مسلط کو اغا یو دیر لوی ظالم انسانو اغا پی اللہ مسلط کر اغا پی فجاسو خلال الدیار نو دن لکیگی با میز دو کورنو تا کورون تا با مرادن لشی در پسی با کورون تا راشی وکان وعدم مفعولا او دا وعده دا اللہ تعالی کل شوی که دن که دا بخم خاکی چه دا حرکت مو کنه در بانی با بیا خپل بندگان مسلط کوما سزا برا تا بیا ملاوی گی ثم رددنا لکم الکرتا بیا راو بگردو مونگ تاسو لا نمبر ساسو نمبر با بیا راو گردو چی دین در گراشی دی دین اتباع در گراشی دی پیغمبر اتباع در گراشی بیا با مرو چد کم اللہ یرفعو بی آدل کتاب اقواما و یزعو بی آخرین دا اللہ نبی وائی یکیننا اللہ تعالی او چتای پا دی قرآن کریم سرا سکومنا او زلیل کئی پا دی سرا نور چاچ قرآن را واغس او دا قرآن دا زند پارا مشغل راه اگردو اخپل زندگی انفرادی اجتماعی دی سانچه که واچولا دا قوم با پا بام دا عروج بانی خیجوم او دای بچی دا با آغایی چو ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ولا تهنوا سستون کای همت باین لای زلون غردوی غمون کای وانتم الاعلون تاسو با کامیاب یای غالب یای ان کنتم مؤمنین. یعنی کچر تاسو روشن خیال یای, روشن خیال, روشن خیال اصل کے صحیح مومن بندوی چغت اللہ تعالی خپل منزل د جن و تا اللہ رنا کڑی او پا آغی رنا گانو کیا روانی آغا روشن خیال لے دے جو اس دا اللہ پا دین بانی صحیح روانی نغت تاریخ خیال و پسمانده سوچوالا وی سوچتے وی خپل پسمانده لے علامہ اقبال لرتا ویلیو کہ اٹھا کر پینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تا دا شاعری مشرق جدا کل ویلو چدا تا کم تہذیب را مخامخ کماتا چپدے کے رشیدنو پیو لاس کے دا شراب ڈک بوتل نہیں والے اب ابل کے سگریٹ ڈک دا چار سو ڈک سگریٹ نہیں والے تروشن خیال جو تاریخ خیال سم لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے خبر ہے لیلا تو الٹکڑا تو روشن خیال شوے اوز تاریخ خیال شما دا رڑا تا تڑو کا دام ماں تڑا دا تیار تا دڑو کا دام ماں تڑا دا اقبال وے اقبال وے اٹھا کر پینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. دا ساک گندا اگئی ددی نوی تہذیب دارا والا باہر چیزنو ڈیران کی غرد و سڑیا دا زان سا خد ساتلو نی ایک بار سا جی بس سڑیو. وے لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی, لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی, یہ ڈرامہ دکھائے گا کہ یاسین. بانگ درا بانگ درا دادا گاگا مجموعی دی کنا جو بانگ درا دا ضرب کریم دے بالی جبریل دے جاوید نامہ دا دادا گا کتابو نا دی دا بانگ درا کے ظریفانہ کلام چکل شروع شی دا پاگئی کی دی نور پہ کم ڈر سجتے ہو کاغم ہم نقبل مل گری وم خپشی. روشن خیال بالکل نہ دا تعلیم بالکل خلاف نہیں ہو مالا دا مدرسے طالب جیاز نہ جوڑائی اگر مالا میزائل نہ جوڑائی اگر ماں دا چیزن اور ٹیکنالوجی نہ رہ گئی دے پر مات دا مدرسے طالب دا مدرسے نہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ ملاوی گی, شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ ملاوی گی, حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ملاوی گی, قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ ملاوی گی, سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ملاوی گی, مات شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ملاوی گی. دے پگراتا دے کالج یونیورسٹی نا ڈاکٹر عبدالقدیر خان ملاوے گی, سمر مبارک ملاوے گی, اغمال سے کہی اغمال دا کہی کہ آغا یودا سے تو پولا گولا دا انڈیا پا سرحد بانی چداغی آغا لانچر چرے نو اگر دے ٹاور عمر دے دانی دا کٹے کٹے لینڈ دے تلے او انڈیا تے ہوئے چھے کدر رپ ہو نو دے یو گولستا یو خار لبستے کدے رپ ہو نو اگر دا سے ناستی نو دغی لپکار دی مدرسو لپکاری چھے دغا تسلیم کی چھے دی اہمیت تسلیم کی او اگر لپکار دی چھے دی اہمیت تسلیم کی زکا کہ پا پاکستان بانے انڈیا حملہ اکڑلا نو دا کالج او دی یونیورسٹی سٹوڈنٹ چکم دے نو آغا ڈز لنزی آغا دا فوج سر ملگرتیاں نکئی آغا دا غدل تی چار سو ڈگ سگریٹ تی خلکے آغا دا سبلا مل شوی رے آغا یو خوکل گیر دازی کی او کل واتر دیدائی کی اوزیو بلکار کئی کشکره چرته جوړ شي. آیا ولک دماغ کې راځي روانه مې داسې شي یو کس ته مې داسې وي مې داسې وي مې تاسو دره کوم داسې وي پیدا الګ دې مې ښه الګ مې داسې وي داسې مالکی مې ما هو دلی دلی چې زنانا په بازار کې لړې شي نو خپل ځان د پاره رنگ روغن سیزونه د میک اپ راوالی او الکان خو مینو لیدل چې اغه دې ځان لرنګ کول لا رنگونه رالی نو مایدا اوسو ګور دتا دی به ځان د باران نوم بچ کای غریب چې که باران را باندې وشو دا رنگ به ګډوډ شي او دی به ځان د خولی نوم بچ کای نو مایدا خو هغه ګیدړ دی اغه درنګونو والا کور ته تلو چې بدر ها ډرم ته پریوت نو چې دا غین راوت نو بل دم ته درم ته لاړ نو چې دا ال دین رااله ځنګل ته نو ازمایو کتل چې دا څه بل رااله رونه دا شه هم له دنیا کډولې ده نو راځنه اول راځم کړو د سره به وسکم ایوته یې سیبا مشرکا لالچ ولا ورکه کې د سره به وسکم ویزه مشرشه هغه ته مشرشه مزاوی اصول علی راسی بلبل شان کردی دا دا غیب بدکسمت این بارانون شروع شو و چه بارانون پیوشو نا آغا خپل رنگ را اوود از مری تا چاویسی با خوب گیدنو یا خوابی ورشی را ولی چرا او تا دی سٹی اونی او چا تور اخلاس وی یا خدا تا گیدنو وی با ما خود دیر لی بد تیر کرده نوی وجه نماو ته یاره ولدا دغه ما یاره ګیدار دی دغه ولا باران نم ځان بچ کی د خلون هم ځان بچ کی اپ مونږه خو مای ماشا الله ک باران شنوم د الله فضل دی او ک خلا را لرم د الله فضل دی او د الله فضل لې مای د مخله لا تروسا پوري د پودرو بویوم نه راغله نو مای ز څنګه یما وزه چې الله څنګه پیدا کړم بس دغه سیم دا اللہ پزل و کرم دے پر رنگونو نکے گی دا سری دا اللہ تس پیدا کرے گئے تانو سے جوڑ شو نو دے خورو رتبا سوائی جی دا غزان لرنگونو ورکی دے بجنگ کئی دے بجنگو کی دا دغا پا دے پوڑونو پا دے بوجو چے ناستے او دا گیٹی پا خشوی دی که پا دے ملک بانی چا دزو کا واللہ چے دا پاکستان آرمی سرا شانه بشانه د دشمن خلاف به داخله جنگي د پاکستان د دفاع لپاره به داخله جنگي نو اره یو واستواله په کاری چې د یې حیثیت تسلیم کی د مدارس والو په کار دی چې د اره یو واستای کم قابل خلق دی چې دا غي اغا حیثیت تسلیم کی چې دیم زمنګ د ملک د دفاع لپاره ډیر کارونه کوي ډیر کارونه کوي دا چې کوم دنه د پاکستان اورډینس کپ کمی فیکٹرانی چی دی دا غیطا پوسو که تو چه سنگا چل دی دا چی دا کم جیزون او دی جوڑی دا کم تکنالوجی دی و سخا دا دا غیطا کالج یا انویسٹری نا خلقو تیرے خوا تروسا پوری دا مدرسی طالب لا تماشا نا دا جوڑا کردی آغا که جوڑی نو آغا خیر آغا ای بانی تین دو سر جنگ نشه گولی ادا دی شیع ندی ادا سنی دی اللہ دی زمونگا دا مازو کلاو کی الله دې کې زګه چې ار یو بل دا اغې دیتا وېدا طالبان لري دا ډېر تاریخي خلک دي ا طالبان وېدا غنري دا خو بالکل د کوپر چړ ځامن دي کافر دي یو بلړو بالکل سره تسلیمې نه بالکل دا په دې خو نه کیږي وروره دا په دې نه کیږي زما درسې ته هم تلېما از کالج ته هم تلېم نو دازه اونې کاته چې روان شي نو بیا کار خو که څوک دازه نشي کولی نو غیری بیا صرف یو بل تسلیم کی خواه په کار شي یو بل تسلیم کی او دا ماده دې الله پیدا کی پکې نو الله دې وکړي نو ځکه الله رب العزت وایي ثم رددنا لکم الکرة بیا به راوګرځو موږ تاسو لا نمبر علیم پا دیبانی و امددناکم بی اموالی و بنینا او